Relax to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy głosują w wyborach samorządowych. Każdy przed 21 będzie mógł oddać głos. Gdyby była kolejka, to ustawienie się w lokalce jest traktowane jako wejście do lokalu. Nowym prezydentem Słowacji będzie przewodniczący parlamentu Peter Pellegrini. Na 350-lecie Łazienki Królewskie w Warszawie przygotowały niespodzianki. Każda osoba, która pojawi się w lokalu wyborczym do 21, będzie mogła oddać głos, zapewnia Państwowa Komisja Wyborcza. W przypadku kolejek lokal wyborczy będzie zamknięty po prostu później, mówi lubelski pełnomocnik do spraw wyborów Łukasz Mazur. Gdyby była kolejka przed lokalem, to ustawienie się w lokalce jest traktowane jako wejście do lokalu i taki wyborca ma oddać głos. Komisja wtedy o 21 zabezpiecza, sprawdza, czy jeżeli ktoś czeka w kolejce, kolejne osoby dołączyć nie mogą, natomiast te wszystkie osoby, które ustawiły się w kolejce do 21, mogą oddać głos. Lokale wyborcze otwarte są od 7 rano. Polacy wybierają lokalnych radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Barbara Olejnik-Sobczyk z katowickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego mówi, że wyborcy w miastach na prawach powiatu otrzymają 3 karty do głosowania. Na prezydenta lub burmistrza, radnego do Rady Miejskiej, a także do sejmiku. Natomiast mieszkańcy pozostałych miejscowości otrzymają 4 karty, bo oprócz tych 3, które dostają mieszkańcy miast na prawach powiatu, dostaną jeszcze kartę do Rady Powiatu. Jedna karta, jeden krzyżyk, żeby głos był ważny. Na karcie możemy skreślić jeden głos, po prostu oddać na każdej z kart. Głosować może 29 milionów Polaków. Peter Pellegrini będzie nowym prezydentem Słowacji. Urząd obejmie w połowie czerwca, kiedy wygaśnie mandat obecnej głowy państwa Zuzany Czaputowej. Kim jest przyszły prezydent, o tym nasz korespondent. Ma 48 lat i pochodzi z Bańskiej Bystrzycy, a jego włoskie nazwisko wskazuje na przodków z południa Europy. Ukończył studia ekonomiczne, w polityce przeszedł wszystkie szczeble kariery. Zaczynał jako asystent posła, a potem umacniał swoją pozycję w kierowanej przez Roberta Fice partii Smer, zajmując kolejne stanowiska. W 2018 roku stanął na czele rządu. Stało się to po dymisji Roberta Ficy, do której doprowadziły masowe protesty wywołane zabójstwem dziennikarza śledczego Jana Kucjaka. Po przegranych przez Smer wyborach, skonfliktowany ze swoim szefem Pellegrini, opuścił wraz z grupą posłów ugrupowanie i założył własną socjaldemokratyczną partię Hlas. Trzecie miejsce Hlasu w ubiegłorocznych wyborach postawiło lidera tej partii w roli rozgrywającego. Pellegrini mógł zdecydować o wejściu w szeroką, konserwatywno-liberalną koalicję lub utworzyć sojusz ze Smerem i narodowcami. Wybrał to drugie, powracając na fotel przewodniczącego parlamentu. Wojciech Stoba, Polskie Radio. A to jedna z mrocznych kart w historii stosunków między Francją a Afryką. Przedstawiciele francuskich władz wezmą dziś udział w obchodach 30. rocznicy ludobójstwa Tutsi w Rwandzie. Kilka lat temu Francuzi przyznali się do współodpowiedzialności za masakrę dokonaną przez Hutu. Francja i afrykańscy oraz europejscy sojusznicy mogli powstrzymać ludobójstwo w Rwandzie, ale zabrakło im woli. Takie słowa mają paść z ust prezydenta Francji w nagraniu, które zostanie wyemitowane w 30. rocznicę ludobójstwa Tutsi. Emmanuel Macron nie weźmie udziału w obchodach w Rwandzie, ale wysłał na miejsce rządową delegację z szefem francuskiego MSZ Stéphane Séjourné na czele. Pałac Elizejski mówi o kolejnym kroku na drodze pojednania między oboma krajami. 3 lata temu francuski prezydent przyznał podczas wizyty w Rwandzie, że Francja ponosi przytłaczającą odpowiedzialność za ludobójstwo Tutsi. Nie złożył jednak oficjalnych przeprosin. Wcześniej raport francuskich historyków udowodnił, że władze w Paryżu były ślepe na przygotowania do masakry i dostarczały rządzącemu reżimowi Hutu broń. Wiosną 1994 roku w Rwandzie miało miejsce jedno z najgorszych ludobójstw w historii. Według ONZ zginęło wtedy około 800 tysięcy osób, głównie z mniejszości Tutsi. Stefan Folzer, Polskie Radio. Warszawskie Łazienki Królewskie po raz pierwszy otwierają niedostępne zazwyczaj przestrzenie. Ma to związek z 350. rocznicą powstania ogrodów, a wystawa o ich założycielu Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim pojawi się pod koniec kwietnia. Zwiedzający po raz pierwszy będą mogli wejść do części pałacu na wodzie.

Dzień dobry Państwu, wszystkim bez wyjątku. Realizatorem tej audycji jest Michał Jakubik, a wydawcą Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski, debiutuję dziś na antenie Trójki, a dorastałem do tej audycji od 20 lat. Mija właśnie 20 lat, kiedy pewien starszy człowiek wysypał przede mną listy na biurko i spytał, czy mam pokusę zmieniać rzeczywistość. Pamiętam, że nie potraktowałem jego pytania poważnie. Dopiero po czasie zrozumiałem, że zaprosił mnie do przygody życia. W tej audycji nie otrzymają Państwo nagród. Nie będziemy rozdawać płyt, kubków ani pieniędzy. Za to, o co wkrótce zostaniecie poproszeni, nie czeka Was żadna materialna zapłata. Może się jednak zdarzyć, że doświadczycie czegoś dużo cenniejszego, czegoś, o czym pisali utopiści. Poczujecie, że jest w Was sprawczość znana Wam z filmów o superbohaterach, sprawczość, która zmienia ludzi i świat. Powtarzam więc pytanie, które usłyszałem 20 lat temu. Czy jesteście gotowi, by zmieniać rzeczywistość i uczynić świat lepszym? Jeśli tak, to zapraszam Państwa do niekończącej się przygody życia. I said it! is still time to get up that great big hill of hope for a destination. Człowiek, o którym wspomniałem we wstępie, którego dokonania stały się inspiracją do powstania tej audycji, nazywał się Maciej Zimiński. Przez wiele lat miałem szczęście być jego uczniem, a potem przyjacielem domu. Być może nie zdajecie sobie Państwo sprawy, ale wielu z Was zawdzięcza mu swoje dzieciństwo. Maciej Zimiński był nie tylko wspaniałym pedagogiem, ale i twórcą niezapomnianych programów telewizyjnych. Ekranu z Bratkiem, Teleranka, Piątku z Pankracem i tego najważniejszego. Posłuchajcie audycji Eweliny Karpacz o Władzy z archiwum Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Niewidzialna ręka to także ty. Wczoraj wróciłam do domu bardzo zmęczona. Była już pora, aby sprowadzać z pola krowy, które były uwiązane na koniczynie w odległości 2 kilometrów od domu. Jednak zaczęłam gotować z myślą, że zaraz wróci mąż i przyprowadzi krowy. Mąż jednak długo nie wracał. Postanowiłam odstawić obiad na mniejszy ogień i iść po krowy. Gdy weszłam do chlewika, zobaczyłam na progu kartkę Niewidzialna ręka. A krowy były już w środku. Poszliśmy na imieniny. Pod wieczór nadchodziła straszna burza. Baliśmy się, że nam zaleje owies i poszliśmy do domu. Po naszym przyjściu pole było puste, a owies był w stodole. Na miejscu butelek, które miałam wyrzucić, znalazłam kartkę Niewidzialnej ręki i pieniądze. Mam 4 dzieci i chodzę do pracy, więc nie mam czasu myć butelek i lecieć do skupu 2 kilometry. Dziękuję bardzo. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Szczecinie jest mile zaskoczone czynem Niewidzialnej ręki numer 6624, która wystawiła na klombie przed naszym biurowcem bardzo estetyczną tabliczkę Szanuj zieleń. Za ten czyn serdecznie dziękujemy. Kierownik wydziału. To są autentyczne listy, na którym jest napisane zgłoszenie, a to są jakieś listy do Niewidzialnej ręki, meldunki. Do dzisiaj pamiętam, z Pomorza gdzieś przyszedł list pisany koślawym pismem przez jakąś starszą osobę, może średnio piśmienną. Trudno mi powiedzieć to dzisiaj. Było to podziękowanie za wiązkę drew na rozpałkę, które ta pani znalazła na progu, a ponieważ na odwrocie był warszawski adres, to ona napisała, że dziwi się, że aż z Warszawy ktoś przyjechał, żeby jej drewienek na rozpałkę położyć porcyjkę na progu. Jestem osobą starszą, chorą na serce. Dzisiaj jest bardzo upalny dzień. Otworzyłam drzwi, a na progu leży gazeta. Jak miło. Zawsze obiecywałem sobie, że naprawię budę mojego psa, ale brakowało mi czasu. Wczoraj ktoś naprawił budę, wyścielił świeżym sianem i pozostawił kartkę. Niewidzialna ręka numer 7254 naprawiła budę dla psa. Mieszkam na wsi. Mam 86 lat. Gdy wstałam w czwartek dać kurom jeść, oniemiałam. Przed domem zrobiona była ławeczka, przy schodach zrobiona była poręcz, a na jej końcu karteczka. Niewidzialna ręka 30860. Dziękuję bardzo niewidzialnym. Niewidzialna ręka narodziła się w 1957 roku w świecie młodych. Parę godzin pewno trwało zebranie zespołu, gdzieśmy umyślali, jak robić gazety w czasie wakacji, kiedy jesteśmy naprawdę potrzebni. Uświadomiliśmy sobie, że my jako gazeta jesteśmy najbardziej potrzebni tym dzieciarom, które żyją w autentycznym, wolnym czasie. Nie są dyrygowane przez rodziców, przez szkołę, przez drużynowego harcerskiego, przez instruktora domu kultury, tylko są same, absolutnie zdane na siebie, siedzą na trzepaku, wydaje im się, że są Kolumbem. Wtedy na tym naszym zebraniu powstawały rozmaite pomysły i padł również pomysł Niewidzialnej ręki. To, że z moją osobą ta niewidzialna ręka się związała, jest pewnym przypadkiem. Dlatego, że pierwszy tekst o niewidzialnej ręce w sierpniu 57 napisałem ja w Świecie Młodych. No i potem w tym Świecie Młodych troszkę holowałem tę niewidzialną rękę, a potem, kiedy zjawiłem się w telewizji, no to już tę niewidzialną rękę pojawiłem, robiłem, kierowałem. Kiedy w telewizji to żeśmy uruchomili, okazało się, że ma duże wzięcie. Telewizja jednak potężniejszy środek niż gazeta. Z szacunków, które tak mi gdzieś chodzą po głowie z jakichś rozmów, to było około 200 tysięcy tych niewidzialnych, czyli to była dość potężna, tajna organizacja. Tak wyglądało studio. Studio było wyciemnione. Nie można było rozpoznać osób, które siedzą. Siedziały tam dwie koleżanki imitujące biuro sztabowe, biuro niewidzialnej ręki. No i taki aktor w charakterze szefa, też nierozpoznawalny w półciemności, trzymając listy w ręce, czytał te listy, które otrzymywaliśmy od tych ludzi właśnie, którzy zaznali pomocy, a na ekranie ukazywał się numer niewidzialnego, tak żeby on miał satysfakcję, ale taką cichutką, między nami, tylko my się rozumiemy, numer 20327, aha, to jest jasne. Do sztabu niewidzialnej ręki. Rano wyszedłem jak co dzień na przystanek w celu udania się do pracy. Ujrzałem tam ławkę. Ławka jest bardzo pomysłowo zrobiona i pomalowana. Każdy chwali sobie tę ławkę, ponieważ zanim przyjedzie autobus, można na niej posiedzieć i odpocząć. Bardzo prosimy o podziękowanie niewidzialnej ręce numer 6441. Ludzie jeżdżący PKS-em. W imieniu Komitetu Blokowego w Szczecinie udzielam pochwały dla Głównego Sztabu Niewidzialnej Ręki oraz jego organu numer 4769. Organ ten wykonał szereg prac dla mieszkańców naszego bloku, przewodnicząca Komitetu Blokowego. Uprzejmie proszę o podziękowanie niewidzialnej ręce numer 79392 za odkopanie ze śniegu wejścia do mego garażu, w którym stoi trójkołowy wózek inwalidzki. Sam nie jestem w stanie usunąć zasp. Tak, to jest karta. Myśmy to nazywali biletem wizytowym niewidzialnej ręki. Używaliśmy nazwy Stowarzyszenie Niewidzialnych. Przy czym, co zabrzmi śmiesznie, była to jedyna legalnie działająca nielegalna organizacja w PRL-u. To było wszystko tajne. Przysyłały do nas dzieciary zgłoszenie, że chcą działać jako niewidzialna ręka. Taki list był obrabiany w ten sposób, że został nadawany kolejny numer do takiej skrzyneczki właśnie, która tutaj stoi na stole. Jedna z tych skrzyneczek był w kolejnym miejscu wkładany. Tutaj jest miejsce niewidzialna ręka numer i był wpisywany kolejny numer takiego niewidzialnego. Nie pamiętam ile, ale powiedzmy, że 5 takich biletów wizytowych niewidzialnej ręki było wkładane do koperty i odsyłane takiemu wspaniałemu jegomościowi, czy jegomościce, którzy chcieli działać jako niewidzialni. Tutaj jest puste miejsce na wpisanie, że niewidzialna ręka zrobiła dzisiaj to i to, czyli ów niewidzialny wpisywał, że tam dziurę w płocie załatał. Natomiast na odwrocie tej kartki jest list do znalazcy, gdzie wydrukowaliśmy tekst, że niewidzialna ręka zrobiła dla pana czy dla pani dzisiaj coś tam dobrego. Prosimy nam to opisać i przysłać do nas i nasz adres telewizji dziewcząt i chłopców. W załączniku przesyłam bilet niewidzialnej ręki numer 4495 oraz pragnę tą drogą złożyć najserdeczniejsze podziękowania za zreperowanie mi zamka przy ubikacji. Mam 67 lat i jestem częściowo sparaliżowany. W moim płocie była dziura, przez którą wchodziły na moje podwórko psy i koty. Chciałem załatać tę dziurę, ale nie byłem w stanie. Budząc się jednego ranka, zauważyłem, że dziura w płocie jest załatana. Znalazłem bilet niewidzialnej ręki numer 38690. Nie wiedziałem, że istnieje taka organizacja. Bardzo się zdziwiłem, ale i ucieszyłem. Niewidzialna ręka we wspomnieniach ludzi doroślejszych istnieje jako zjawisko tak zwanych dobrych uczynków. Polegało to na tym generalnie, w ogóle jako zasada, że to wolno robić niewidzialnie, że nie wolno się ujawnić, że niewidzialny może zza krzaka czy zza płota podziwiać rezultat swojego działania. Były to na ogół drobne rzeczy, rzeczy pozornie małe, w istocie wielkie, dlatego że kształtowały postawy tych dzieciarów, uczyły ich, że to nie to, że warto, ale że trzeba, że należy innym ludziom pomagać i że niekoniecznie trzeba się tym chwalić. Niewidzialni mieli zakaz pisania do nas co zrobili. Nie wolno było. Oni wiedzieli, że listy, które oni przyślą, że ja zrobiłem tam, załatałem dziurę w płocie, że my to wyrzucimy do kosza. Nas interesowały listy od ludzi, którzy doświadczyli dobroci tych dzieci. To wszystko polegało na obopólnym zaufaniu. Trudno uwierzyć, ale w czasie istnienia telewizyjnej Niewidzialnej Ręki nie mieliśmy ani jednego zdarzenia, żadnej informacji, że ktoś zrobił figiel albo poczuł się pod Niewidzialną Rękę i zrobił jakąś krzywdę, albo zabrał, albo połamał, albo ukradł, albo coś. Nie, to była sprawa niewiarygodna zupełnie, jak się patrząc na dzisiejszy świat pomyśli, no troszkę z innej bajki, no ale to tak było. No, to była to frajda i widać było skuteczność naszej pracy. Na czym ta praca polegała? Żeby pomóc tym dzieciarom wejść w życie społeczne jako ludzie dobrzy, którzy zauważają drugiego człowieka, którzy umieją darzyć szacunkiem drugiego człowieka, którzy umieją udzielić pomocy drugiemu człowiekowi. Byłam z moim 4-letnim Januszkiem w parku. Janek na chwilę odszedł. Nie zauważyłam, ponieważ czytałam gazetę. Szukałam dość długo, nawet nie wiem ile, bo byłam zrozpaczona. Szłam do domu i myślałam, że będę musiała dzwonić na milicję. W mieszkaniu zastałam Januszka bawiącego się z mężem kolejką elektryczną. Januszek miał na szyi kartkę. Niewidzialna Ręka, numer 1290. Prowadzę od bardzo dawna ogród, w którym uprawiam warzywa i owoce. Z tymi owocami mam corocznie dużo kłopotu, gdyż chłopaki przychodzą kraść. Kiedy to widzę, to ich ganiam, a oni uciekają, łamią gałęzie i niszczą drzewa. Pewnego dnia na drzwiach znalazłem kartkę. Na niej było napisane: Niewidzialna Ręka i na dole: Proszę nie obawiać się złodziei. Numer 2862 zobowiązuje się strzec pańskiego ogrodu przed nimi. Akcja Niewidzialna Ręka dotarła już do Kutna, czyniąc z dzieci trudnych ideały. Otóż jestem matką dwóch chłopców. Marka, 11 lat, i Zbyszka, lat 10. Chłopcy do tej pory byli trudni, rozkapryszeni i dostarczali mi wielu kłopotów. Teraz zajęli się rzeczami pożytecznymi. Na przykład w zawsze brudnej podwórkowej ubikacji nagle zapanował porządek, a na drzwiach pojawił się odcisk małej dłoni i numer 1726. Rozczuliło mnie to do łez. Pragnę serdecznie podziękować za pomoc w wychowaniu moich małych urwisów. To jest rzecz niezwykła i ona troszkę się wiąże z tym, że dzisiaj Niewidzialna Ręka byłaby niemożliwa. W Gorlicach mieliśmy jednego niewidzialnego, taki Antoś, który padł na pomysł, no wariacki powiem. Mianowicie nie poszedł osobiście do dyrektora domu dziecka, tylko zatelefonował. Powiedział: ja jestem Niewidzialna Ręka, numer taki i taki. Czy pan dyrektor zgodzi się dać dzieci na święta mieszkańcom wsi Szymberg? Pan dyrektor zaryzykował, powiedział: tak jest, jeżeli przyjdą z dowodami osobistymi, bardzo proszę. Co zrobił Antoś? Antoś usiadł i na mieszkańców Szymbarka rozesłał listy. No i skończyło się to tym, że w domu dziecka zabrakło dzieci. A dlaczego dzisiaj byłoby to niemożliwe? Bo jest tyle przepisów, to musiałby sąd wyznaczyć kuratora, a tak żywiołowo w ogóle byłoby to niemożliwe. I ja bym się nie odważył Niewidzialnej Ręki dzisiaj na przykład reaktywować. Wchodząc do gołębnika, znalazłem gołębia rozszarpanego przez jastrzębia, a obok niego bilet wizytowy numer 3689. Podaję więc do wiadomości, że gołąb ten dzięki waszej działalności będzie żył. Składam najserdeczniejsze podziękowania Niewidzialnej Ręce numer 3442, życząc jednocześnie, by tak pożyteczna działalność objęła każdy zakątek naszego kraju. Niewidzialna Ręka miała mniej więcej 25 lat trwania, bo zaczęła się w sierpniu 57, a została zamknięta w styczniu 82 roku, czyli na początku stanu wojennego, kiedy przed kamerą stanąłem i oznajmiłem niewidzialnym, że teraz mają pomagać widzialnie. Czasy są niełatwe i w niewidzialnych się bawić nie będziemy. Niewidzialna ręka zawsze gotowa jest nieść pomoc potrzebującym. Może robić wszystko, co jest pożyteczne. Zawsze działa niewidzialnie. Niewidzialna ręka pomaga osobom starszym, chorym i samotnym. Niewidzialna ręka to także ty. Ewelina Karpacz o Woładze rozmawiała z Maciejem Zimińskim, którego głos państwo słyszeli jesienią 2009 roku. 4 lata później Maciej Zimiński zmarł. Na forach internetowych pojawiły się setki komentarzy. Cytuję 3. Dziękuję za wspaniałe dzieciństwo. Pan zostawił na mnie ślady. I mój ulubiony, Prometeusz. Jeśli słuchają teraz niewidzialni, proszę byście się ujawnili. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Dzwońcie na numer 2273. Mówię w liczbie mnogiej, bo jest z nami wspaniały gość, a jego wizyta jest wzruszająca podwójnie. Dziennikarz, publicysta, scenarzysta Wojtek Zimiński, syn Macieja Zimińskiego, autor wielu trójkowych audycji, jest z nami tutaj po 7 latach. Wojtek, wysłuchaliśmy wspomnień twojego taty. Jak to jest, jak to było mieć w domu człowieka, tatę, który był odpowiedzialny za 10 milionów dobrych uczynków? Są różne szacunki. Mówi się nawet o 10 milionach dobrych uczynków. Dzień dobry po pierwsze, po rzeczywiście paru latach. A jak to było mieć w domu? No zupełnie normalnie, bez... Znaczy, wiedziałem oczywiście o tym, co się dzieje, natomiast nigdy nie miałem takiego wrażenia, bo ja wiem, że mieszkam w centrali jakiejś tajnej organizacji, albo że dzieje się coś takiego niezwykłego. Tak naprawdę, że się dzieje coś niezwykłego, uświadomiłem sobie potem. Sam chciałem być niewidzialnym, tylko jako chłopak mieszkający w dużym mieście, nie wiem, może moja wyobraźnia nie była wystarczająco duża, ale jakoś nie znajdowałem specjalnie powodów, znaczy okazji do tego, żeby samemu zostać niewidzialnym. Ale pamiętam te wory, naprawdę wory listów i to było niebywałe, bo kiedy się oglądało te listy jeden po drugim, w gruncie rzeczy było mnóstwo podobnych sytuacji właśnie. Ławka, no to słyszeliśmy w reportażu. Dziura załatana, ktoś coś pomalował, płot, śnieg odgarnął i tak dalej. Więc można było indywidualnie na to patrząc myśleć, że to są takie rzeczy rzeczywiście drobne i no, może nawet nieważne z takiej perspektywy, że tak powiem, ogólnokrajowej. Ale z perspektywy ludzkiej, indywidualnej, subiektywnej, to zawsze okazywało się, że to jest bardzo ważne. I to nie tylko zawsze z tego powodu, że ktoś tę dziurę zatkał, ale że mu się chciało. Więc, ale to wszystko sobie właściwie uświadamiałem później. No, kiedy jak człowiek ma lat, nie, już nie pamiętam ile miałem wtedy lat, ale kilka. No to siłą rzeczy, no ten spojrzenie na świat jest zupełnie inne. Czy twój ojciec był bardziej idealistą czy pragmatykiem? No to jest dobre pytanie, które ja sobie sam zadaję. Ja myślę, że no, jeśli to jest wykonalne, to naraz bardzo silnie jedno i drugie. Myślę, że był w stanie w tym momencie, kiedy był pragmatykiem, zrobić wiele, żeby efekt osiągnąć, ale jednocześnie to, co go pchało do robienia, to był wyłącznie właściwie taka chęć, bo ja wiem, no nie chcę używać za wielkich słów, ale no niematerialna, powiedziałbym tak najogólniej. Pamiętasz akcję Sprawdzono nie straszy? Tak, to była akcja, ale to chyba jeszcze Świat Młodych, prawda? Tak, to jeszcze był Świat Młodych, ale świadczy o tym pragmatyzmie. No tak, tak, bo to była akcja, która polegała na tym, że w czasie wakacji dzieci przeglądały strychy rozmaite i akcja była pod hasłem poszukiwania skarbów jej tajemnic, wspomnień, pamiątek i tak dalej, natomiast jednocześnie ona była połączona z tym, żeby pozbyć się z tych strychów rzeczy, które mogłyby się zapalić. I potem efekt tego był podwójny, znaczy raz to była przygoda dziecięca i pewnie znaleziona nie jedna pamiątka i nie jeden skarb, ale także ilość pożarów się zmniejszyła. Liczba pożarów tamtego roku spadła o połowę względem poprzedniego. Takich akcji wymyślonych przez twojego tatę było znacznie więcej. Niewidzialni sprawdzali ortografię na tablicach wjazdowych do miast, sprawdzali dokładnie odległości pomiędzy wsiami, ponieważ w tamtych czasach było wiele błędów. Takich naprawdę bardzo pragmatycznych zadań, jakich podejmowali się jego podopieczni, nie sposób w tej chwili wyliczyć. A poznałeś zapewne też pana Antoniego, który kiedyś był 11-letnim chłopcem i co zrobił, Wojtku? No, pana Antoniego poznałem dzięki tobie, czyli poznałem go na promocji twojej książki. A ta historia niebywała. Zresztą ojciec w tym reportażu wspomina o tym. Pan Antoni jako młody chłopiec postanowił, że dzieci w pobliskim domu dziecka powinny pojechać na wakacje. I zorganizował im te wakacje w ten sposób, że po pierwsze odbył rozmowy z mieszkańcami wsi, w której mieszkał, czy przyjęliby dzieci na wakacje, a po drugie udał się do dyrektora domu dziecka z pytaniem, czy dyrektor domu dziecka by te dzieci, no mówiąc w cudzysłowie, wypożyczył na wakacje i żeby one mogły mieć normalne wakacje, jak normalne dzieci mieszkające w pełnych rodzinach. Proszę sobie wyobrazić, że efekt był taki, że dom dziecka został zamknięty. Dzieci najpierw trafiły na wakacje do tych rodzin, a po wakacjach zostały adoptowane. Zresztą pan Antoni przecież, jeśli ja czegoś nie mylę, ma siostrę, która właśnie na tej zasadzie znalazła się u nich w domu chyba, prawda? To chyba tak było. Wrócimy do tej rozmowy po piosence. Tak, tak był. Do siebie pragnę poszukać. koniec bajki poznałeś. Nikt nie będzie płakał, nikt nie będzie wiedział, co czułeś. Tylko miłość, tylko miłość, bo ja nic mocniejszego nie znam. Tylko miłość, tylko miłość, która jest lekarstwem na ból. Tylko miłość, tylko miłość, bo ja nic mocniejszego nie znam. Tylko miłość, tylko miłość, która jest lekarstwem na ból. Wojtek, twój tata uważał, że taki zryw pomocowy, taki ruch jak niewidzialna ręka jest niemożliwy do powtórzenia. A ty jak uważasz? Ja się zgadzam, dlatego że wydaje się, że kompletnie się zmieniły okoliczności, więc raczej bym się zgadzał i zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Przedstawiam zatem tobie i państwu bardzo miłego człowieka, który podaje się za Filipa Żulewskiego, choć nie dałbym sobie ręki uciąć, że tak ma zapisane w dowodzie. Filip jest twórcą, inicjatorem wielkiego ruchu pomocowego, który powstał w czasie pandemii, Widzialna Ręka. Filip, zrobiłeś coś, w co nie wierzył twórca niewidzialnej ręki, to po pierwsze. Po drugie, uważasz jednak, że należy pomagać sobie jawnie, twarzą w twarz. Dlaczego? Więc tak. Po pierwsze, dziękuję za przywitanie i witam tutaj wszystkich w audycji. Też może od razu też wyjawię krótko, że tak naprawdę nie nazywam się Filip, że przyjąłem trochę to jako pewne alter ego, żeby trochę nawiązać tutaj do mojej inspiracji niewidzialną ręką, kiedy na początku pandemii udało się założyć po prostu grupę dla przyjaciół widzialnej ręki, która potem się bardzo rozrosła. Okazało się, że praktycznie po kilku dniach ta grupa nagle zaczęła mieć kilka tysięcy osób, potem kilkadziesiąt tysięcy osób, potem kilkaset tysięcy osób. I grupa zaczęła faktycznie w trakcie pandemii, a potem też w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę, zaczęła pomagać ludziom i nieść sobie jakąś nadzieję na to, że można razem i wspólnie przetrwać. A ja w rzeczywistości nazywam się Jakub Możaryn. Bardzo nam miło. Kuba, zadam ci to samo pytanie. Jeżeli możemy utrzymać cały czas Filipa. Ja lubię to alter ego trochę nawiązujące do tego, że różni pisarze na przykład, żeby oddzielić swoją pracę profesjonalną od prywatnej, też korzystali z pseudonimu. Filip, co chciałeś załatwić w tej rzeczywistości, jakby zakładając tą widzialną rękę? Wiem, że kierowały tobą właśnie takie przesłanki pragmatyczne, prawda? Tak, mną kierowały przesłanki pragmatyczne. Generalnie było tak, że ja się wystraszyłem. Wystraszyłem się, wyszedłem na ulicę, zobaczyłem ludzi, którzy po prostu są tak samo wystraszeni jak ja. Pomyślałem, że też i moi bliscy i ludzie, którzy na przykład są moimi przyjaciółmi i mieszkają w Warszawie i w tym momencie nie mogą na przykład wrócić do domu i mają różnego rodzaju problemy. Dobrze, żeby ich wesprzeć i żeby wspierać siebie nawzajem. I nawiązałem tutaj też zarówno do niewidzialnej ręki, jak i do takich grup, które tak zwanych grup pomocy wzajemnej, czyli takich nieformalnych grup, które nawzajem sobie pomagają. I to było tak naprawdę pragmatyczne działanie. Wsparcie emocjonalne i rozwiązywanie praktycznych problemów. Izolacja pandemiczna póki co jest za nami, ale taka potrzeba, nasza ludzka potrzeba poczucia bliskości i poczucia, że są ludzie gotowi nam pomóc, myślę, że jest uniwersalna i nigdy się nie kończy. Powiedz mi proszę, w jakich obszarach dzisiaj uważasz, warto organizować pomoc dla ludzi? Ja uważam, że praktycznie mamy niezliczoną liczbę obszarów, gdzie warto sobie pomagać. W przypadku akurat widzialnej ręki ta pomoc jest, tak jak mówiłeś, zarówno na poziomie emocjonalnym, tak samo jak na poziomie materialnym. Wydaje mi się, że to mogą być najczęściej osoby, które potrzebują takiej pomocy. To są albo osoby w trudnej sytuacji materialnej w naszym kraju, albo osoby, które faktycznie na przykład są samotne i to jest też co, jak gdyby ich wewnętrzna potrzeba do tego, żeby być razem w jakiejś społeczności, też je skłania do tego, żeby pisać posty na facebookowej grupie Widzialnej Ręki. W jednej z naszych rozmów poza antenem powiedziałeś, że pieniądze mogłyby zepsuć ideę widzialnej ręki, niewidzialnej ręki, bezinteresownego pomagania. Dlaczego? Znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że pomaganie jest bezinteresowne. Ja uważam, i to jest też poparte różnymi badaniami, bo generalnie interesuję się tym zagadnieniem od początku, kiedy widzialna ręka powstała. To nam daje dużo pozytywnego sprzężenia zwrotnego. Tak? I my dostajemy tak naprawdę dużo dobrych emocji i pewnego jak gdyby też ta pomoc pozwala radzić sobie z różnymi sytuacjami, które są dla nas trudne i to wydaje mi się jest taką podstawą może niesienia sobie nawzajem pomocy też. Jesteś w stanie przypomnieć sobie albo określić takie najpiękniejsze dobre uczynki, jakie wydarzyły się w tych latach istnienia widzialnej ręki? Wiesz co, powiem ci tak, tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo. Może niekoniecznie idzie to w miliony, tak jak tutaj jest było powiedziane a propos niewidzialnej ręki, natomiast myślę, że to są setki tysięcy różnego rodzaju drobnych uczynków. I trudno mi jest wymienić tak naprawdę najlepsze, bo każdy z nich tak naprawdę zasługuje na jakąś uwagę. Od najdrobniejszych właśnie porozmawiania z drugą osobą po sytuację, gdzie ta pomoc jest dostarczana jakiegoś rodzaju przygotowanie paczek, właśnie też pomoc w remontach, bo to też się zdarzało po, można powiedzieć, może niekoniecznie długoterminową pomoc, ale na przykład pomoc matkom, które samotnie wychowują dzieci. Natomiast przed chwilą też chciałem trochę nawiązać do tych pieniędzy. Sprawa jest taka, że wydaje mi się, że obecnie osoby, które chcą nieść pomoc, a jest ich bardzo, bardzo dużo, mają wystarczająco zasobów i po prostu wysłanie samych pieniędzy nie rozwiązuje problemu. Więcej, moim zdaniem, i lepiej rozwiązują problemy sami ludzie. Bardzo ci dziękuję. My w tej audycji nie zamierzamy rozdawać pieniędzy. Chcemy pracować rękoma, głowami i sercami. Czekamy na wasze zgłoszenia, widzialni i niewidzialni. Piszcie proszę na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Czekamy na wasze zgłoszenia. Filip, powiedz mi proszę, do czego moglibyśmy zachęcić teraz naszych słuchaczy? Do jakich form organizowania się w grupy pomocowe? Do jakich czynności pomocowych moglibyśmy dzisiaj zaprosić naszych słuchaczy? Mi się wydaje, że pierwsza rzecz, taki pierwszy punkt, który jest chyba istotny, to jest to, żeby założyć grupę wzajemnej pomocy i generalnie porozmawiać ze sobą nawzajem, jakie tak naprawdę są nasze potrzeby i może też zidentyfikować, komu tak naprawdę można i warto pomagać. I to mogą być bardzo różne rzeczy, od wsparcia konkretnych osób po wspieranie różnych organizacji. Wydaje mi się, że obecnie sytuacja nie jest prosta, chociażby kryzys, który mamy, światowy kryzys tak naprawdę, który mamy, kryzys klimatyczny, który mamy, różnego rodzaju konflikty, które mamy w Polsce, zarówno na jak gdyby na naszej wschodniej granicy, jak i też wydaje mi się, że wewnątrz tak naprawdę, w naszym społeczeństwie, więc wydaje mi się, że takim rodzajem pierwszego poradzenia sobie z kryzysami jest też to, żeby zbudować jakąś dosyć silną, wspierającą siebie grupę i znaleźć konkretną grupę albo konkretne osoby, które wymagają pomocy. I one się generalnie znajdą dosyć szybko, albo w ramach tej grupy, albo w ramach jakiejś sąsiedzkiej pomocy, albo po prostu wśród różnych organizacji. Ja nie chcę jak gdyby priorytetyzować, natomiast moje zaangażowanie obecnie głównie dotyczyło osób uchodźczych z różnych krajów. Dziękuję ci bardzo. Myślę sobie, że tych obszarów pomocy jest naprawdę wiele. O tym wszystkim będziemy rozmawiali w audycji za tydzień. Wtedy też określimy nowe zasady naszego ruchu, który właśnie tutaj powstaje, ruchu niewidzialnych. Dziękuję moim gościom za obecność w studiu. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że niewidzialni dorośli, dziś niewidzialni potrafią dużo więcej. Liczymy na wasze pomysły, liczymy na waszą energię, liczymy na was. Spróbujmy uczynić ten świat trochę lepszym. Ten świat wymaga cichych bohaterów i to możemy być właśnie my. Jeszcze jakieś słowo na koniec. Wojtek, jeśli mogę cię prosić. Minęły lata, było najważniejsze w tej idei niewidzialnej ręki? O Jezu, to jest straszne pytanie. Bardzo przepraszam. To twoja wina, że takie straszne, ale myślę, że powiedziałbym tak, znaczy kontakt między ludźmi. Coś, co dzisiaj, z czym dzisiaj jest trochę kłopot, bo z jednej strony mamy ten nieograniczony kontakt w sieci wirtualny, natomiast mnóstwo ludzi ma kłopot z takim kontaktem face to face, trzeba kogoś dotknąć, z nim porozmawiać i tak dalej. No więc myślę, że to był ogromny zysk tamtych czasów, tamtej działalności i byłoby znakomicie, gdyby dzisiaj się jakiś kawałeczek, jakiś ułamek chociaż udało przywrócić, no bo to po prostu byłoby nam lepiej zwyczajnie. Filip? No tak, w naszym zatomizowanym społeczeństwie to jak najbardziej się tutaj z panem zgadzam. Natomiast ja bym chyba miał taki apel, że po prostu zakładajcie grupy lokalnego wsparcia, bo warto wiedzieć o tym, że w trudnych sytuacjach może być bardzo trudno o pomoc systemową. Jeżeli się tak zorganizujecie i będziecie siebie wspierać nawzajem i faktycznie poznacie siebie, tak jak tutaj było powiedziane, face to face, będziecie w stanie po prostu zrobić bardzo dużo i w trudnych sytuacjach po prostu bardzo sobie pomóc. Znaczy mi się wydaje, że tu działa dosyć stara zasada, która się może kurzy czasem, a warto do niej wracać, czyli miłości bliźniego po prostu. Tu już chyba więcej nie można dodać. Strachy, lęki i samotności, idziemy z wami na zwarcie. Załatwimy was troską, uważnością, jak powiedział Wojtek, miłością. Audycję realizował Michał Jakubik, wydawał Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciej Wasilewski. Dziękuję państwu za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił.